A to jednak bardzo cieszy, że powstają takie zespoły, że jest dużo ikry wśród młodzieży, która się garnie do grania, tym bardziej, że te wszystkie warunki, które dzisiaj oferuje technologia, a i też w zasadzie to, że mieszkamy jednak w takim kraju, a nie innym, w którym można robić w zasadzie wszystko to, co się chce, oprócz oczywiście tych wyjątków od tej reguły. Jeżeli chcemy komuś robić krzywdę, no to w zasadzie, jeżeli chodzi o taką umowę społeczną, jest to, nie powinno być jednak niemile widziane, mówiąc delikatnie, nie chcę tutaj używać jakiegoś dosadnego języka, bo jest to audycja muzyczna, ale w takim przekazie werbalnym w wypadku tego akurat artysty, którego będziemy słuchali za chwilę, niejednokrotnie były takie rzeczy, które wzbudzały bardzo dużo kontrowersji, emocji negatywnych, a w zasadzie i też widzieli w nim naprawdę oblicze czegoś takiego, czego się strasznie ci pruderyjni ludzie bali. O, tak to może skwituje. Bells and Circus i Underworld, a gościnnie będzie śpiewał Iggy Pop. That was would be a bad idea. I guess. According to everything I've been taught about the laws of ethics and karma and good behavior. If I had wings, I'd go yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Tak, pójdziemy za ciosem, przeniesiemy się do Bristolu, zresztą już jak to wcześniej omawialiśmy, jednego z ciekawszych miast i miejsc, gdzie wykluwają się różne artystyczne projekty, nie tylko muzyczne, bo też i sławny Banksy pochodzi z Bristolu, ale też jest tam największy na Wyspach Brytyjskich festiwal muzyczny. Oczywiście nie w czasie pandemii, ale być może w tym roku doczekamy się i będzie można na jakiś festiwal pojechać. Tego i Państwu sobie życzę, a przed Państwem coś z szuflady bristolskiej Massive Attack Protection. Thank you. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Możecie Państwo do mnie pisać. Jeszcze raz powtórzę adres: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my pozostajemy w dźwiękach, które są takie właśnie chillujące, bardzo relaksacyjne, wprowadzające nastrój taki błogi, taki, który akurat jest adekwatny do tej pory, w której się spotykamy za Milska przed Państwem w Aptece Nocnej, pełna premiera. Tak, proszę Państwa, dalej pociągniemy jeszcze w jednym utworze. Taki klimat będzie nam towarzyszył. Jest 22 minuty po godzinie pierwszej, a przed Państwem coś z chłodnych, skandynawskich terytoriów. Akurat w tym wypadku nie Wikingowie, tylko zespół Royksopp i Monument. We'll be right back.

No, grają bardzo hipnotycznie i będę do tego zespołu niejednokrotnie wracał, szczególnie w porach właśnie nocnych. Myślę, że jest idealny na ciemność, na mrok, na ten klimat, który przynosi nam po prostu noc. I jednocześnie pozdrawiając wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy z Państwa do mnie piszą, jeszcze raz powtórzę adres, na którym możecie wysyłać swoje propozycje. Cokolwiek zresztą Wam by nie przyszło do głowy, to piszcie, ja to z przyjemnością czytam, zresztą sprawia mi to bardzo wiele radości, że ktoś ze mną koresponduje w tak sympatyczny sposób. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my już podkręcamy obroty, psychocukier i gwiazda. Nie mogę znów dzisiaj zasnąć, marzenia spalają mnie. Świetlista gwiazda przyszłości, wśród śniegów pobudza krew. Zdeptałem swej duszy żale, na miazgę utłukłem łzy. Człowieka, którego nie złapie.

i tak, żeby pozostać w klimacie, w zasadzie takich być można, można by rzec braci z jednej rodziny muzycznej, bo w zasadzie i Killing Joke, i Iggy Pop pochodzą, a właściwie rozpoczęli, byli prekursorami legendarnego stylu, który się nazywał punk i który do dzisiaj jakoś tam funkcjonuje. Oczywiście już nie tak jak kiedyś, jest to skomercjalizowana część popkultury, która dzisiaj w zasadzie funkcjonuje we wszystkich stylach muzycznych, bo już ta moda się przełożyła do takiego popu, można powiedzieć, bardzo lekkiego, i tam też można zobaczyć i irokezy, i postawione włosy, i kurtki ramoneski, także to wszystko się już wymieszało. A tutaj dla przypomnienia w interpretacji Prodigy Remix Just for Life Iggy Pop. Jestem ciekaw, z czym się Państwu skojarzy to, co teraz poleci. Zespół się nazywa The Sound, a tytuł brzmi I Can't Escape Myself. Tak, dobrnęliśmy do końca. Jest 53 minuty po godzinie pierwszej. Realizowała Halina Leszczyńska ze swojego takiego, można powiedzieć, statku kosmicznego za szybą. Wydała Magda Trzaska. Prowadził dla Państwa zawsze z pełną satysfakcją Jędrzej Kodymowski. Widzę, że już mi się skrzynka mailowa odetkała. Usunąłem zebrałem ze 100 wiadomości. Tyle ich przychodzi. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję za spędzony czas. Oczywiście zostańcie Państwo przy odbiornikach. A na sam koniec chciałem przypomnieć zespół, którego dawno nie słyszałem w żadnej rozgłośni radiowej, tym bardziej w komercyjnych. Takie utwory nie lecą, więc pozwolę sobie ją zadedykować wszystkim tym, którzy są w tej audycji z nami razem, między innymi też Nikiforowi, bo tutaj też piszę, że jest pokrzywdzony brakiem dedykacji, więc wszystkim Państwu i Nikiforowi życzę miłego słuchania zespołu Perubu i Final Solution. Do usłyszenia. Touch me 'cause I've got a misdirection.